サイヤ人による地球襲撃の時まで残された時間は9ヶ月。孫悟空はあの世で最高の神様である海王様に修行してもらうためひたすら蛇の道を進んでいた。一方ピッコロ大魔王によってただ一人荒野に置き去りにされた息子のゴハンはたくましく成長しつつあった。 少しはマシになったようだ。 蛇の道で居眠り、悟空が落っこちる。 Droga bez końca. Tatusiu. Nie masz prawa krzywdzić mojego taty. Szybko, Son Gokan, uciekaj. Ratuj się, chłopcze. Tatusiu. Jestem już suchy. Mogę wracać do domu. Daleko jeszcze? Wciąż nic nie widać. Ciekawe, czy Songo dotarł już do Wielkiego Kaito i czy rozpoczął trening. W każdym razie nie wolno nam go wskrzeszać, zanim nie minie rok. Kosmiczni wojownicy potrzebują właśnie tyle czasu, by dolecieć do Ziemi. Myślisz, że naprawdę zdołamy się przed nimi obronić? Lecimy w dobrym kierunku? Zaufaj mi, wiem co robię. Musimy odnaleźć ten Shina. Mamy coraz mniej czasu na trening. Robię co mogę. Obiad, do stołu. Pośpieszcie się, bo wystygnie. Widziałeś? Skąd masz to wszystko? Najtrudniej było znaleźć dobrych kucharzy. Potem musiałam ich zachęcić, żeby coś przygotowali. I jak, chłopaki? Chyba się zrujnowałaś. Coś ty. Wyobraź sobie, że znalazłam doskonałą pracę. Powiedz mi, Tenshin, jak długo zamierzasz trenować? Aż będzie silniejszy od Songa. Nie żartuj, rozśmieszasz mnie, mały. Mnie się zdaje, że jest już wystarczająco silny. Pokaż no swoją klatkę piersiową. Twarda jak stal. Nie mogę przerywać treningu. Songo jest ode mnie silniejszy. Nie on jeden. Są jeszcze silniejsi ode mnie. Muszę więc ćwiczyć. A gdybym ci zaproponowała, żebyśmy wspólnie rabowali banki? Co ty na to? Moglibyśmy razem organizować fantastyczne napady. Zdobylibyśmy bogactwo. Bylibyśmy miliarderami. Wiedlibyśmy cudowne życie. Nie masz ochoty? Usiądź, Tenshin. Lepiej się poczujesz. Jedz, nie wtrącaj się do naszych spraw. Muszę z nim porozmawiać. Jak chcesz. Co ty na to? Nie uważasz, że to genialny pomysł? To nic trudnego. Trzeba odpowiednio wycelować i załatwione. Spróbujemy? Tworzylibyśmy doskonałą drużynę. Jestem tego pewna. Odchodzimy. Ty pusta głowo. Cały rozum poszedł ci w mięśnie. Do widzenia. Dziękujemy za obiad. Zejdź mi z oczu, ty darmozjadzie. Spadaj stąd, bo zrobię z ciebie sito. Ciekawe, co u Songa. Na pewno trenuje. Dzień dobry. Co pan tu robi? Co za pytanie? Czyszczę drogę. Idę do Wielkiego Kaito. Czy to daleko? Powiedziałeś, że idziesz do Wielkiego Kaito? Jestem pełen uznania dla twojej odwagi. Daleko jeszcze? Przyjacielu, sporo się jeszcze natrudzisz. Pokonałeś dopiero ćwierć drogi. Jak to możliwe? Dopiero ćwierć? Nie może być. Co ci jest? Źle się czujesz? Nie, muszę trochę odpocząć. Mogę ci kawałek podwieźć. Dziękuję bardzo. Nie ma za co. Nie udało się. Słucham. Brawo, udało ci się. Nie zupełnie. Muszę to dopracować. Znowu nic z tego. Zaraz mnie diabli wezmą. Nie jestem w stanie zapanować nad siłą. Pora rzucić okiem na postępy małego. Szybciej, szybciej. Trzęsienie ziemi. Miejmy nadzieję, że dom jest solidny. Tenshin, ratunku, na pomoc. Pomóż mi, ten Shin. Widziałeś? Uważaj! Są, namierzyłam ich. Do licha, gdzie on się podział? Niewiele brakowało. Co ja tu robię? Ale narozrabiałam. Jest chyba gdzieś w górach. O ile go znam, rzeczywiście wybrałby takie miejsce na trening. Jest mi bardzo przykro. Wrócę chyba do genialnego żółwia. Masz rację. Bardzo się ucieszy. Przekaż mu ode mnie ukłony. Nie zapomnę. Cześć, do zobaczenia. Dbaj o siebie. Do widzenia. Nareszcie będzie spokój. Co za dziwna dziewczyna. Jak tu ładnie. Ale pachną. Ten Shin, ty zdrajco! Myślałeś, że się mnie pozbędziesz? Przestań się wygłupiać i chodź ze mną. Hej, wy tam! Uciekać stąd! Lange znowu wpadła w szał. Co ty mówisz? Songo nie żyje? Tak, trenuje teraz w zaświatach. My także musimy być gotowi na spotkanie z wrogiem. Wszechmogący postanowił osobiście z nami trenować. Cudownie. To wielki zaszczyt. Ruszajmy w drogę. Przynajmniej tam będziesz miał spokój. Wiesz, o kim myślę. O kim mówisz, Mikrusie? Nie o tobie. Ten Shin, ostrzegam cię. Pójdę za tobą na koniec świata. Nigdy mi się nie wymkniesz. Czy to jasne? Songo, czeka mnie poważny trening. Będę gotów, kiedy do nas powrócisz. Nazywam się Songo. Przybyłem na trening do Wielkiego Kaito. Gdzie on jest? Pokonałem szmat drogi, by ćwiczyć pod jego okiem. Czyżbym wypadł z drogi? Gdzie ja jestem? Czy to możliwe, że gdy spałem, dotarłem do Kaito? Ładnie pachnie. Te owoce wyglądają apetycznie. W jakim to dziwnym miejscu znalazł się Songo? Jego przyjaciele szykują się do obrony Ziemi przed wrogiem. Tymczasem kosmiczni wojownicy są w drodze i każdy dzień przybliża ich do celu. お父さんだけずるいよ。